ikiwa katika hii makazi tukufu, makazi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Sisi leo tumeamua kwamba tuje tufanye ziara hapa kwa lengo la kuja kuwatia moyo ndugu zetu wa Al-Furqan ambao walikuwa katika Masjid Al-Furqan baada ya kuondolewa. Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewaruzuku hii markazi mpya, markazi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Na kawaida kwamba mtu anapokuwa yupo katika kipindi kigumu, anatafuta namna ya kujikwamua, basi inakuwa ni vyema kumjuaza, inakuwa ni vyema kumjuaza ima kwa maneno mazuri au kwa kufika au kadha. Yaani kila mmoja anafanya kwa ile namna ambavyo anavyoweza. Pamoja na kwamba mko katika kipindi kigumu, vile ninavyoona na vile nimeshuhudia markazi Ibn Abbas, na walilahi alhamdu, hapa kuna msalla na swali. Au si kipindi kwamba ni kigumu, yaani kusema kwamba labda ni kigumu kwamba yaani mtu afikirie sana, hapana. Kipindi kilikuwa kigumu, au labda tunaweza kusema kwamba kwa sasa hivi sio kipindi kigumu. Yaani kile kipindi kigumu kimekwisha. Kipindi kigumu kilikuwa siku ile ya kwanza mtu nifikirie kwamba tufanye nini. Sasa kwa kuwa kuna sehemu kwamba ipo Allah subhanahu wa ta'ala ameirahisisha na mkawa mmeipata kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, na juhudi zinafanyika walilahi alhamdu za kuweza kuipata markaz ya Ibn Abbas na kuthibiti, basi hicho kipindi kigumu walilahi alhamdu nadhani kimekwisha. Na sala hili ambayo lililopita la kuondoka katika markazi ya Al-Furqan na kupata markazi ya Ibn Abbas, hili sio swala la huzuni, yani kwamba alihuzunishe, haihitaji huzuni. Kwa kuwa mshafata Ibn Abbas, basi ni swala la furaha, kwa sababu mara nyingi katika maduati tukiwa tunafanya dawa, maduati wengi tutakuwa tunafanya kwenye misikiti ambayo sio ya kwetu, yaani msikiti tunakuwa sio maduati, bali msikiti tunakuwa ni wa watu maawamu, unafahamia? Na hapo hata msikiti ukiwa sio maduati, mara nyingi yanatokea kama haya ya kuondolewa, ime naweza kuondolewa dai au akaondoliwa dai na madona nani na wanafunzi wake. Kitendo kama hiki kiliwahi kutokea miaka ya nyuma, nadhani ilikuwa ni mwaka 2008 au 2007, lakini kama nakumbuka 2008, Abu Musa, mnamjua Sheikh Abu Musa Abu Bakar, alifa Abu Musa, naam, Abu Musa Abu Bakar. Abu Musa alikuwa anafanya dawa Tabora, mwanzo kabisa wa dawa yake Tabora kule, wakati anaingia la Salafia, alikuwa anafanya kwenye msikiti wa nani wa Islamic Foundation. Hilo nilikumbuka niko hapa. Sio, nakumbuka mwaka ule pia nilienda Tabora. Kulikuwa na msafara dawa na mimi nilikuwa nukundita Abu Musa kaondolewa. Wenye msikiti wa Islamic Foundation sijui jina lake. Lakini Abu Musa aliondolewa, alikuwa anafanya dawa, alivondolewa akafukuzwa na wanafunzi wake. Hao wakatoka ikabatikana hii markazi ya staili ambayo ipo ya Abu Musa. Hiyo markazi sijui sasa hivi iko vipi. Walipiga mabanzi, yani miti ile. Kananiwa wakaweka bati. Dawa ikafanyaje? Na ikaendelea. Kwa hiyo Abu Musa kwa sababu kituo kikubwa sio chake, ni cha watu. Naona? Na watu wenyewe ni Islamic Foundation. Na Islamic Foundation wenyewe ni mahizbu. Tumefahamia na hapo. Kwa hiyo walimfukuza kwenye nani, kwenye msikiti. Yeye akamwambia basi niacheni. Niye endeleeni na mambo mengine, endeleeni na mambo ya uongozi, endeleeni na kadha. Niacheni mimi na darasa, hawaja msikiliza. Kwa sababu wakingania dawa, wakimotia darasa, kingania dawa salafia. Waka mundua. Mwaka 2008 au mwaka 2007 Abu Musa kitendo kama hicho ambacho kilitokea Mtukufu, kilitokea wapi? Kilitokea nani? Kilitokea Tabora mjini. Nikawa ndo sababu ya Abu Musa kupata hii markazi aliyokuwa nayo ambayo kubwa, ambayo inatoa mwanga wa dawa salafia Tabora. Kwa sasa hivi haezi katokea mtu akaja akisema kwamba dawa salafia kwenye kituo cha Abu Musa basi masalafi ondokeni, kusoma masalafi ndio wao wenyewe. Na nini vile vile hapa hakuna mtu anaweza kusema kwamba nyie Ibn Abbas ondokeni, kwa sababu ndio nyie wenyewe ndio wenyewe. Ule msitu ambao ulikuwa unapatikana huko haupo tena. Kwa hiyo hii ni fatha na ni nusra kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kipatikane kituo ambacho kiko ndani ya mikono ya maduati ndani ya Morogoro. Yaani sio vituo ambavyo vinakuwa kwenye mikono ya nani? Ya maawamu, ambao maawamu utakuta mathalan kweli maawamu wamewapa vituo masalafi, lakini wao hawadhui darasa. Hawadhui darasa. Hakuna hata mmoja ambaye anazuia darasa na nini. Kwa hiyo zikija shughuli moja kwa moja zinawakamata, wanakuja wanakutoa. Bwana vipi, kuna nini? Naona? Kwa hivyo hawaja kutoa wewe, wanachukia nini? Daa salafia, na ukiondoka pale wanamuita daa nani, dai wa kihizbu, anakuja pale anakaa anafanyaje? Analingania. Sasa mkiwa katika huo wakati, kama nilivyosema kwamba hii ni fathu na wala sio huzun, yale ambayo yatakuja sasa baadaye, ambayo wale maadui zenu na maadui wa dawa salafia watakayofanya, hayo tumetia katika namna mbili. Katika sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni as-sabr na sehemu ya pili ni al-i'rad. Kwa kipindi hiki yani mwanzo, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaanza da'wa, alikuwa anatumia sana hizi njia mbili, njia ya subra na njia ya al-i'rad, kupuzia. Fanya subra na kupuzia. Subira ni vipi? Ni kusubiri kwa haya. Na hapa ile usulu thalatha mlioifadhi wa sabru ala aladha fihi, ndio hii. Tufahamia hapo. Usitake uende kwa jirani, ni wewe mwenyewe ndio mlengwa. Sabru ala aladha fihi. Ndio hii. Tufahamia hapo. Aiyo. Yaani ukitaka sala kwamba uende kwa jirani usijione kwako, hii itakuwa sio. Naona? Kwa hiyo hii asabu inabidi fanye kazi. Naona? Ukifika hapo unasikia Sheikh anasema kwamba wasabru ala aladha fihi, asabru fi ta'ati Allah, asabru fi ma'siyati Allah, wasabru fi akhdhi al-ahdafi ahdali Allah al-mu'lima. Ndivyo tunasoma hivyo. Ndio maana yake hiyo. Naona? Sabru katika ta'a tunaendelea nayo. Sabru katika ma'siyah tunaendelea nayo. Sabru katika qadar, zile yale mambo ambayo Allah ameyakadiria katika maswaib ambayo yanaumiza, ndio hii hapa hii. Kwa nini? Linanala ajra sabirin, ili tuweze kupata nini? Ujira wenye kusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, hakika wanalipa wanisubira ujira wao bila ya hisabu. Yani kwa maana ujira wao yani haukadiriwi kwa kiwango maalum. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza. Asabu. Jambo la pili msalla ihram. Kama hawa ni wajinga tusiwafatilize. Kuna kwamba wakifanya mambo ambayo sio lazima waweke sawa. Hiyo lazima wakifanya mambo ambayo inatakiwa kufanya taujihi lazima waweke sawa. Wakifanya mambo ambayo lazima sasa tuambie vyombo vya sheria vya dola kwamba wana kuna watu wanaita vurugu kwenye makazi yetu, hilo ni jambo ambalo haina shida. Jambo la haina shida yani. Kwa sababu sisi tuko chini ya nini? Chini ya utawala. Kwa mtu haiwezekani akafanya kila sehemu anavyotaka. Kwa hilo pia nalo lazima nifanyeje? Nitumiki kwa yule ambaye anataka kuleta ukorofi katika markazi. Na hilo sio kwa hapa pekee yake, sehemu yote ile. Sehemu yote nyumbani. Yaani kwa mfano kwa kuna jirani mathala kila adha anafanyia wewe lazima ufike kwa mwenyekiti kwa serikali za mitaa. Kumwambia kwamba na jirani anamwaga maji. Anaelekezea kwangu maji machafu. Kwa hiyo nakuomba mwambie aje yatoe maji yake yale. Au aache. Au zile takataka baada ya kuzitupa dampo, yeye anataka azitupe wapi? Kwangu. Kwa hiyo njoo mwambie aziondoe takataka zake. Kwa anakuja namwambia kwamba ziondoe takataka hapa au kaza au mambo mengine yanafanyika. Ambayo kutokana na sheria na hilo linakuwa wala halina shida kala hilo. Sehemu ambayo mtu anaita shubha haiongozi kwa kwenda kusekeleza mitaa. Hiyo shubha mtu anaiongoza kupitia nini? Kupitia wale ambao wanaweza kuziweka sawa zile shubha. Na swala la i'rad ni swala ambalo ni muhimu kwa kipindi kama hichi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake tuliona kwamba alipuuzia mambo mengi. Alipigwa, akapuuzia, akawaacha. Akatukanwa, akaachana nao. Akafanywa kaza akaachana nao alayhi salatu wasalam. Unaona, mpaka mtume akahamia Madina, Allah alipokuwa amempa daula akawa sasa swala hili likawa limeondoka. Naona na mwingine mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaombea dua. Naona au anataraji jambo zuri kwa wao kwamba litapatikana. Mambo hiyo kama hayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anayafanya kwa sababu. Kwa hiyo huu ni wakati wa nini? Wa kufanya ihram. Lakini jambo la kwanza ni as-sabr. Kwamba watu wasubiri waendelee na walilahi alhamdu. Huu ni msalla ni mkubwa. Juhudi zinaendelea. Watu wanasoma hapa. Akina mama kuna sehemu wameingia wamesoma. Nikuta watoto hapa asubuhi. Na sasa hivi baada ya salati al-asr watoto wataingia watasoma. Huu ni jambo ambalo walilahi alhamdu harakati za masomo ya kulingania dawa salafia bado na hakuna kitu fanyaje? Hakuna kitu pungua. Mambo yanaendelea kama kawaida. Unaona? Lakini mimi jambo ambalo limenipa faraha baada ya kufika hapa, naona maana nilikuwa sini. Naona hii picha ambayo ilikuwa inatumwa kwa WhatsApp kusiana msikiti. Nilikuwa sipati ile sura. Nilikuwa nauliza kama msikiti yani, na kama huu msikiti ni kama chumba. Msikiti ni kama vipi? Nilikuwa nikuta kuna msikiti mkubwa. Unaona? Kuna msikiti mkubwa, yani huu msikiti ni zaidi ya al-Furqan mara mbili. Sawa? Au mara mbili na nusu. Na ni mkubwa. Lakini pia msikiti ambao nyinyi wenyewe masala tunaumiliki nyinyi wenyewe ni wa kwenu. Tumefahamia na vya ifa. Yani huu ni msikiti wenu. Sio msikiti wa fulani na alani. Yani mtu kwenda anajisifia mtaani, nitamtoa. Nitafanya kazi hiyo alipo hiyo tena. Sio mbata hapo. Lakini mtu akija akaleta fujo pale, mimi namwambia toka. Yalla barra, toka. Sina madhabu, kwa sababu yeye hataki nini, hataki kusoma. Sasa Akhi Abdul Rauf ana amemwambia kwamba watu wakija wafukuze msikitini. Naam, mtu akiwa ni ana bid'a na hiyo tashwishi anafukuzwa. Kwa ufahamu gani? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kilipokuja kidume kikauliza Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. Kaifa istawa? imam maliki kai akai namshi ne mu akai namshi fito zaki eh joto na mtoka jasho na mtoka na watu wakawa wameinamisha vichwa vyao kwa kule huyu bwana anauliza jambo ambalo halipo la kibida akasema ni akasema al-istiwa maalum na katika riwaya al-istiwa ghairu majhuli istiwa ni jambo ambalo tunafahamika kwamba ni ala wartafa kwamba Allah yuko juu naona walqaifu ghairu maalum kifia kwamba Allah amekaa vipi haijulikani wasu'alu anhu bid'ah kuuliza kuhusu istiwa ni bid'ah wala araka illa man mumtadi'a sikuoni sikuoni mumtadi'a akhrijuhu mimma dhani yanjani kwa kukusaidia toka njigeni wakachukua yalla nifamie napo aiyo sasa mtu amekuja mimi nitashuhishi sisi tumekuachia msikiti wako tumekuachia huko msikiti yote ni ya kwangu sisi tunao huko hapa na sisi hatujakuletea vurugu tumekuwa tumeswali umeanza kuleta vurugu tufanyeje tukubusu miguu la nubaligha anka shurta tunafikishia maskari wanakuja na kutukua basi kwa sababu tukikushika unaweza kuleta vurugu ukasema ah wale walikuwa wanagombana tena mpata hapo kwa hiyo tunafikishia bwana njoni mchukue huyu hapa wakuchukue waende wakuzuie kwamba usiende kuwasumbua masalafi kule wakiwa wanafanya ibada zao zao. Tumefahamia naifuata huo ndio ushahidi wa sala hilo kwamba mtu akiwa anaita tashwishi naona afukuzwa aondolewe naona afukuzwa aondolewe kwa lengo la watu kwamba ufanye nini ufanye ibada yani hilo ni kama vile tukio tunasema kwa mathala watu wa bid'a kama makhawariji hawa naona hayo watu wanasema kwamba kama hawa mashababu manini sawa ukamjua kwamba jirani ni mashababu na nabishana na nita tashwishi kila katika hilo na ukajua kwamba huyu Allahu alam watakuwa wanafanya mazoezi wapi nyumbani ya kigaidi ya kutaka kuleta ushambulizi na kadha sasa wote nyamaza tunasema muislamu mwenzangu huyu kimwacha huyu mtu mmoja kimwacha au watu wawili au watu kumi ukiwaacha usiwafikishe kule kwenye vyombo vya dola watasababisha damu za watu 1000 zitamwagika shughuli za watu zitakuwa zifanyiki. Sasa na huyu mkimzuia mkisema ngoja tumwache mwanye mwacheni msikitini anafanya vurugu mnamwacha amefanya vurugu mnamwacha mwisho itatokea nini kituo kitafungwa ina maana kituo hakina nini kituo hakina nini Abu Mahir hakina amani kwa hiyo serikali inakuja inafunga kwa sababu kituo hakina amani kwa hiyo yeye mkifikisha serikali kwamba kuna mtu fulani anaita tashwishi na sisi kala walisa minna walasna minhu naona kama anaita tashwishi basi wao wanakuja kuchukua yeye na nyie dasa zinaendelea na da'wa za salafia inafanyaje inaendelea kama kawaida. Sasa baada ya hii msala ambayo imepatikana katika Morogoro na sisi tumeifurahia, mimi kwa kweli kuondolewa kwako pale Furkani mimi nimefurahi sana batabu sisi nikakufikia kwamba nimefurahi kwa sababu umepata kituo cha madawati. Hiki ni kituo cha madawati, unaona hani alafu umepata kituo cha chini nyie tulaba ambao mnasoma hapa nitafundisha na jumuiya ambayo zitakuwa hapa ni kubwa, yani insaha taabir kwa maana halakati moja zitakuwa hazitoshi, halakati zitakuwa zini hazitoshi. Yani jambo lililopo sasa hivi ni kujipanga kwamba mnajipanga nini. Sisi hatuna kujipanga kwa ajili ya kufanya vikao, hatujipangi kwa lengo la kupata pesa twende kwenye sacco labda tukatafute pesa tukufanye kadhaa. Hapa ni kujipanga kila mmoja asome ili awe na nasibu hapa. Nini maana ya nasibu? Yaani awe na nasibu ya kwamba ima ni mwalimu wa Qur'an au ni mwalimu wa alif ba ta tha jim, mimi nataka niwaanzishe wanafunzi, au ni mwalimu wa kadha. Yaani kila mmoja awe na nasibu. Na wale ambao ni katika ahlul khair wataendelea kusaidia, ambao msaidia nao mpaka pili inaichukua kumfanyaje mfika hapo, naona kwa maana kila mmoja awe na fungu katika hii Markaz Ibn Abbas. Kitakachotokea baadaye kwamba watu watakuwa wanatoka sharqan wa gharba wanatoka mashariki na magharibi watakuwa wanakuja kukusudia hapa Makkah. Na nini haya maneno? Fasa tadhkuruna ma aqulu lakum. Nitakumbuka haya maneno niliyosema. Hai. Lakini kwa sharti kama lazima mjifanye kitu kishapatikana hivi. Hivyo njenu hivi. Sasa mambo ya si fulani na alani kama haunajua kadhalika kadha hayo maneno yashakwisha. Kalamu fadhi basi. Kadintaha. Naona maneno ya hovyo yashakwisha. Maneno ya kwamba kadha, maneno ya kadha haya yashakwisha. Sisi masalafi hapa Tanzania ni wachache. Na maduati wa kisalafi ni wachache mno. Mno. Na ukitaka kujua kwamba ni wachache mno, basi kasi kumoja wa hesabu. Naona? Uhesabu ukiwa peke yako, afu kisha umuite mwenzako msaidiane. Atawataja wale wale wale ambao walikuwa unafikiria, akiongeza ataongeza mmoja. Naona? Sasa ni akina nani ambao wanatakiwa kuwa maduati baada yao? Naona? Ndio nini wenyewe. Kwamba mnatakiwa mwe maduati baada yao. Lakini kama kabla ya kufikiria kwamba tutafanya da'wa sehemu nyingine, tuna uwezo kujimarisha katika hii Markaz Ibn Abbas kwa sisi ambao tuko hapa hapa na wale ambao watakuja baadaye, kwamba kila mmoja akawa na nasibu ya kuweza kusomesha. Naona? Kwa kuna halakati zimepangiliwa kwamba kusoma kutoka usulu salatha kuja mpaka mathalan kitabu tauhid au kitabu wasia ni fulani ibn fulani, kusoma kutoka hapa hadi hapa ni fulani ibn fulani, yeye fulani ibn fulani. Ukienda kwenye mambo ya faraidi utamkuta pale Ibn Abbas ndiye anafundisha faraidi. Ukienda kwenye mambo ya fiqh fiqh ya madhhab ya Shafi'i rahimahullah, naona utamkuta fulani ibn fulani. Naona ukienda kwenye mambo si ya nahau utamkuta fulani ibn fulani. Kwa hiyo kila mmoja lazima awe na nini, awe na nasibu. Naam, unaweza wote unaweza kujua, lakini kuna kimoja au viwili unapenda fanyaje kujifundisha, kwa sababu ni taawun, mnasaidiana. Huyu anafundisha hii, huyu anafundisha kile. Yaani Markaz itapendeza. Na hii Markaz ni yenu nyinyi wenyewe. Unaona? Hizo tashwishi, hizo hofu ambazo mlikuwa mnaziogopa kabla ya kuwa na Markaz hii, hamna tena hofu. Hakuna kuogopa. Sasa kile ambacho tunachokisubiria ndio hicho, kwamba tunahusiana sote masalafi. Kwa yale ambayo tunayongojea, kwamba kuweza kuondoa hii sitofahamu ambayo imepatikana. Kwa sababu sisi masalafi bado tunahitajiana, kwa sababu bado ni tuko wachache. Utakuta kwamba wewe kuna sehemu hapa Sheikh Akidu anahitajika. Kuna sehemu hapa Sheikh fulani anahitajika. Unaona? Sheikh huyu anahitajika sehemu fulani. Kwa kuwa sote tunahitajiana, ndio tunasubiri. Unaona? Dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kwamba wa in dha'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, dini ambalo wanaliendea baadhi ya ahlul khair kwamba ifanyike sulhu kati ya masalafi. Hilo ndio jambo ambalo linaloendelea. Lakini swala tena la kusema kwamba mtaondolewa kwenye msikiti, hilo tena hilo limezikwa ile siku ambayo mliondoka. Wapi? Siku mliondoka Al-Furqani, mkaandika kwenye daftari zenu za zikriyat za kukumbuka kwamba leo tarehe fulani fulani tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani almuwafiq mwaka tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani hijiria, sawa, tuliondolewa Masjid Furqani, tukaanzisha masjidi tukaanzisha nini, Markaz Ibn Abbas. Na sasa hivi naendelea vizuri, alhamdu. Leo ni siku ya 20 ngapi, kitu kimekaa hivi, na tarehe fulani tumeweka bati, na tarehe ngapi imekuwa hivi. Markaz ishafunguliwa hii hapa ni kwetu. Tumefahamia hapo? Yaani kama vile umefunza kwenye nyumba ya kupanga. Umefunza kwenye nyumba nini? Mpango mkaondolewa. Lakini Allah akakujalia ulikuwa na kiwanja. Ukaenda ukapiga tunbai lako. Ukasema huyo anaishi kwenye tunbai. Ukasema ni la kwangu, hakuna atakayekuja kutaka kodi. Umefahamiana hoda? Umefahamiana? Mambo ndo kama haya. Kwa ni jambo la furahi. Je, hili jambo unaweza kuwa na masikitiko? Unaweza kuwa na masikitiko ya ifuata? Hawa watu kuwa na masikitiko. Kwa sala ni lopo tunasubiri sulhu kwamba sulhu insha Allah itapita. Lakini haya hayatotokea tena insha Allah. Nye mtakuwa mnayasikia kwa watu wengine. Na nye huenda mkawa ndo mtaunda kamati kwa lengo la kuwafanyia nini? Na kuwatengeneza ya kufanyia sulhu. Kwa mfamia na hapo? Mimi mtaona inawezekana kamati Mungu sisi tukafanyia sulhu ndugu zetu ambao wamegombana katika siku hiyo. La, lakini hapa insha Allah naona Allah azidumishe nyoyo zenu kama vile zilivyo zaidi. Mkae mme mko kitu kimoja, naona ili muendeze dawa. Lengo ndio hilo. Naona? Yaani mtu ukishakuwa dai sisi maduati yani hatuna mambo mengi. Sisi maduati yani flus sio zetu. Sisi maduati hatuna. Sisi maduati tunakuta hata mtaani ukisema sema ah mashehe si wanao wa mathna. Na hii ndio sio hivyo. Ya mathna asura hata maya bai. Sio wadau. Ndio. Naona? Hapo ndipo mimi tu sisi. Na durusi. Mtu uko busy kufundisha. Lakini hapa mambo ya flus kusema kwamba umeweka masjid kama hii kwa lengo la, yani kwa lengo la kutaraza bidii ya masjid hakuna. Ama masuala ya mashuhuri haya, masuala ya mashuhuri Allah anampa anemtaka. Na hayanaga sheikh mkubwa. Yaani hivi hapo unaona hivi ukaa hapa tudlapo hapa markazi. Markazi ya Ibn Abbas. Katika nini? Atatokea mtu mmoja atapendwa na watu atakuwa mashuhuri. Na inawezekana ukawa unamwona kwamba ana elimu kuliko wewe. Kwa mfano, yani hili swala huwa yani huwa nilifikia sana, kuna wale maulama wa ambao wako mathalan mamlaka ya Arabia Saudia. Kuna shekhe Al-Amin Shinqiti, unamfahamu? Al-Amin Shinqiti ana kitabu kinaitwa Adwa'ul Bayan. Na ana kitabu cha usulul fiqh المذكرة في أصول الفقه. أمام هذا كتاب أمك تعليق كتنين أمك تعليق كالروضة الناظر يا ابن قدام المقدسي الحنبلي. تفهمين فهمي أنا أبو هو من أشوني هو من سميش ابن عثيمين من سميش ناصر السعدي. ناصر السعدي هو نو نبي مسلم ممكن يمين بركالة ناصر السعدي في تسيري ديو من نوسيب ديو. Lakini huwezi kumsikia mtu anasema qala shinqiti fi adha'il bayan. Huwezi mtu kumsikia, si ndivyo? Je, wengi katika hata tulabu ilmi wengi hawamjui? Tumwambia nafu? Wengi. Naona? Lakini Ibn Uthaymeen ni mashuhuri sana, na mtu akwambia Ibn Uthaymeen kasema hivi. Roho yake inafanyaje? Inatulia kuliko kukwambia kwamba Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti amesema hivi. Na yeye alikuwa ni salafi. Kamsomesha Ibn Uthaymeen, kamsomesha shekhe nani? Nasr al-Sa'di. Tumwambia nani? Sasa haya ni mambo ambayo Allah anampa nayo. Sasa mtu asije kufanya jambo ukasema kwamba ah wewe unataka kupata mashuhuri. Ah hapana. Naona? Wewe ambao unasema kwamba unataka kupata mashuhuri, wewe mwenyewe ndio unataka mashuhuri. Tumemwona hapo? Yaani al-aqsu huwa sahih. Tumefahamia nako? Awe mbona unafanya hivi? Mimi nimefanya hivi ndio. Kwani kuna shida gani? Unaona? Sasa hii itatokea. Sasa hii haiumizi. Ni jambo la, yani jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida kwa tulabu ilmi kama huwa tulabu ilmi wanatofautiana katika msadai au maulama. Kuna mtu ambaye anakuwa ni mshuhuri, yani anapendwa na watu. Akisimama kutoa mawaidha watu kwenye hutuba anafanyaje? Wanafurahi. Hii ni mawaidha amepewa na nani? Anjua na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna sheikh anaitwa Hamad al-Ansari. Nafahamu. Hamad al-Ansari ni katika muhadithina wa Madina. Ashakufa rahimahullah. Anaye mwanae ambaye ni muhadith anaitwa Abdul Bari. Naye pia ni muhadith. Unaona? Ukiingia katika mitandao ukitaka sharh nzuri ya Alfiyatu al-Iraqi, nadhani sheikh nzuri za sauti ni ya huyu nani Abdul Bari. Sheikh Alfiyatu al-Iraqi ambaye ni nzuri ni huyu. Ambaye sheikh yeye Islamia ilikuwa ni kila nadhani ilikuwa ni kwa wiki mara mbili au mara tatu baada ya salat al-Asr. Ni sheikh ambaye ni nzuri. Ingia katika humo utaipata Alfiyatu al-Iraqi kama kuna mtu anafuatilia mustalah al-hadith. Unafahamu nani? Alfiyatu al-Iraqi Abdul Bari. Unaandika Alfiyatu al-Iraqi Abdul Bari. Naona utamuona. Na hata huyu nani Sheikh Abdul Bari, kuna kipindi Sheikh Abdul Sa'd baada alizungumzia masala, kesho yake yeye alikuwa ameandika bahthi kwa masala haya, ana rai kinyume na rai ya nani ya Sheikh Abdul Bari. Akaita zile karatasi akampa Sheikh Abdul Rahman al-Shaidani حفظه الله شيخ كمبيه شعباني كما انتقل للسمي هو انا رايح في يوم الايام زياك ويتجد دانا اسمع لنايا اسمع عبد الباري عبد الباري يدور شيخ حماد الانصاري اكسوما اكسوما بقى مويشو شيخ اكسوما ساوى او ساوى اكسوما جزاه الله خيرا في الفهم ينابي يعني كما انا يكون مسألة بقى ايه يعني يتج بحث يعني يتج بحث ابا يكون تنمنا رأي ناني شيخ عبد الانصاري عباد هذا هو حماد الانصاري يكون يتكلم المحدثين na ilikuwa na elimu kubwa kubwa sawa lakini watu wengi hatumjui kwani hatumjui na wakati yeye katika muhadithi wa Madina ukisema nani muhadithi wa Madina tunamkimbia Sheikh Abadi si ndivyo na kimilikile muhadithi wa Madina alikuwa hapo yeye Sheikh Hamad al-Ansari alikuwa hapo Sheikh Albani alikuwa hapo huyo Sheikh kwa sababu yeye alikuwa na elimu kubwa Sheikh Mugbi anasema labda kama vile Ibn Taymiyyah yani katika zama hizo unaona na mimi kulikuwa na Sheikh Albani kabla ya kuondoka kuelekea Sham. Lakini angalia Sheikh Albani ndio mashuhuri, unaona? Sheikh Abdul Sa'ad ndio mashuhuri. Sheikh Ahmad al-Ansari sio mashuhuri. Kwa hiyo ni mauhiba Allah anampa alimtaka. Sisi huko sawa ni washamba. Sawa. Sisi ni washamba. Mtu anaweza kufanya kitu ni sahihi kabisa kina shida. Wewe ukaruka. Ah, kwa nini unafanya hivi? Akaanza kuletea mau, akaanza kuunda kaida ambazo hazipo, kaida za kisufi. Ah, bwana, wewe usingefanya hivi. Ufanye kwa nini? Mimi hapa ninasoma kuna baadhi ya mambo tunakokwenda huko. Ndakwenda kufuatiliana na Sheikh Kidwa. Masala ya ilmiya. Masala hii alikuja hapa, akapiga piga meza hapa. Unaona? Akapiga piga meza akayarejisha. Ukaja hapa wewe Abu Mahi siku katika siku. Karejisha masala kinyume. Haina shida, hapo mshikie. Bahthi yako imetawasal katika hilo. Tufanyeje bwana Muhadi Sheikh, Muhadi Sheikh? Ashfi. Ashfi. Muhadi Sheikh, ashfi yani. Mbaka usimu kama Muhadi Sheikh. Kama Muhadi Sheikh. Amemkhalifu Sheikh amemwafiki Sheikh mwingine ambaye ni aula kuliko yeye. Ukamkhalifu Sheikh Akidu kafikia na Ibn Uthaymeen. Kuna shida? Kuna shida? Unaona? Naam, huyu ni Sheikh wako lakini Ibn Uthaymeen ni bora kuliko Sheikh wako. Sina badabu. Huyu ni jambo bora haina. Ni mambo la nini? Haina shida, ni mambo la haina shida. Unaona? Haya ni katika masuala ambayo yapo. Sasa tushajua kama masuala yako hivyo. Hamtu gombana. Katika mtuo vingi vya salafi, watu wanakuwa wanagombana kwa sababu Sheikh hawezi kurejesha kauli hii. Kwa hiyo mtu anasema kwamba ah, sasa ukirejesha itaonekana kwamba Sheikh labda katika masuala haya hakupita vizuri. Nani aje kutangulia katika hilo? Unaona? Hiyo jambo ambalo halipo. Sheikh Abadi anakuja masuala anazungumzia hivi, Sheikh Suleiman anakuja anazungumzia kwenye kitu hicho hicho ndani ya haram, nafasi hiyo hiyo anayapita nani katika namna nyingine. Kwa hiyo jambo lililopo hapa mimi na usia kama tusome. Wakati tunaendelea kurekebisha markazi, tunaendelea kutafuta kifusi, kufikia sehemu ambazo zinatakiwa kufikia, tunaendelea kutengeneza vioo, tunaendelea kufanya kadha, tusome. Haya maneno tuwaachie wengine. Sina badabu. Haya maneno tuwaachie wengine. Sisi tusome kwa lengo la mustakbali. Mimi, yani, ninavyoona Allahu a'lam. Naona kama hii markaz insha Allah ndio markaz ambayo itakuja kutoa watu hapa Morogoro insha Allah. Insha Allah. Kama itatoa watu. Na ni akina nani ambao watatoa watu? Nyinyi wanafunzi wa nani? Wa markaz ya Abbas. Yaani si kama kuna mtu mtambie si kwamba basi ndio fanye dawa hapo tufundisha. Nyinyi wenyewe. Ndio huyu atakayekuja nitampigia simu, nitampigia simu aje akasome. Hata kilichopo ni kusoma. Unaona? Ama haya maneno maneno yanasumbua. Maneno yanakwaza. Unaona? Maneno yanakwaza, yanasumbua. Yaani kilichopo ni kujipanga. Unaona? Namna ya kuendeleza hiki kitu. Hapa mnaofanya hapa ni inaitwa i'maru al-hissi. Hii ni imaru al-hissi. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah hakika si vinginevyo. Wale ambao wanaimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wanaomwamini Allah. Hii imar ni imaru hisi, kujenga, piga rangi, kuweka marumaru, kufanya kadha, kuweka mabati. Hii ni imaru hisi. Inafuatia imaru nyingine ambayo ni kubwa, sawa, ambayo ni imaru al-ma'nawi. Imaru al-ma'nawi maana yake nini? Ni as-salatu fi, ni kuswali ndani ya msikiti, wa ta'lim, sawa, na kufundisha, wa talab al-ilm aidha, na kutafuta elimu ndani ya msikiti. Naona, naona, hii ndio imaru al-ma'nawi. Naona, na hii aya hii inama ya'mal masajid Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, naona, alikuwa anawajibu mushrikina, alikuwa anawajibu mushrikina wa Makka walipokuwa wanajigamba kwamba sisi tunaimarisha msikiti wa Makka, tunaujenga, tunausafisha, tunafanya kana na kana. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia hiyo, akaipinga aina katika imar, kama hii imar hisi sio kubwa. Mbona hii imaru hisi sio kubwa? Akasema innama ya'muru masajid. Kwa hiyo katika aya hii innama ambayo ni adatul hasbi kafatun makfufa, hii inakusudia hapa imaru al-ma'nawi. Maashi, inakusudia imaru madha al-ma'nawi. Hakika si vinginevyo, hii imaru yenu sio inakusudiwa, si lazima sana. Imaru ambayo ni kubwa ni hii imaru nini al-ma'nawi. Naona, ndio maana akasema kwamba man aamana billah. Kwa hiyo mushriki akijenga msikiti, yeye hii imani yake haizingatiwi sana, tofauti na Muislamu akiwa amejenga nini msikiti na kwa unasaliwa na Uislamu. Naona hii faida iangalie kwenye al-qawl mufid fi kitab at-tauhid, au al-qawl mufid ala kitab at-tauhid Ibn Uthaymeen. Sawa, iangalie ni hapo. Naona ni mlongani hapo asali. Eh? Eh, naam, mlango wa hofu. Kwa mlango wa hofu. Sawa? Katika hii aya hiyo, kata na hii aya, angalieni mtapata faida hapo katika kauli mpiki. Sawa mashaikh. Sasa ahyana haya maneno yanakuwa yasumbua. Tunakosa kufanya mambo ambayo ni muhimu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema hii, lazima tuitumie, watu watoke mashariki magharibi, vijana waje hapa wasome. Unaona, waje wasome kwa raha zao. Unaona, na mambo yanaendelea, na ujira wa kusoma mnaufahamu, ujira wa kufundisha mnaufahamu. Unaona, na ujira wa kuendeleza msikiti unafahamika. Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawapa uwezo wasisiti kusaidia markaz, kwa sababu sisi tunaishi kwa kusaidiana, wasisite. Naona, wale ambao wana uwezo wasisite kuja kusaidia markaz ipendeze. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna, na qala sallallahu alayhi wasallam. Naona, mwenye kujenga kumjengia Allah subhanahu wa ta'ala msikiti hapa duniani, Allah tamjengia pepo huko akhera. Naona, siku moja Uthman radhiallahu ta'ala anhu akaufanya vizuri msikiti wa Mtume, akaufanua, akaweka nani mawe yale ya nakshi, akaufanya ukapendeza. Yani unajua msikiti ukiwekwa nakshi na nini unapendeza. Watu wakasema kad akthara Uthman naye kazidi. Uthman akasema mimbari, akasema ayuhan nas, enyi watu, kad aktharutu, mmezidi. Mezidi kusema Uthman. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu man bana lillahi baytan bana Allahu lahu baytan fil janna, aw man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Fa yuna jenga msikiti kwa matofali, Allah subhanahu wa ta'ala anakujengea pepo. Kwa nini? Kwa dhahabu au fedha, kama alqala sallallahu alayhi wasallam baytun min dhahabin wa baytun min madha fidha. La ilaha illa Allah. Eh? Kuna nyumba ya matofali ya ikhwa. Kuna nyumba ya fidha. kuna nyumba ya dhahabu. Unaona? Kwa wale ambao wanaendeleza juhudi, mtu kuweka tofali anaweza kuweka tofali, anaweza kuchika chepe ile, akaweka udongo kujaza kifusi, kufanya usisite. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Hii ni markaz alladhi unsha ala taqwa. Markaz ambayo imeanzishwa kwa taqwa, kwa ucha Mungu. Kwa hiyo huyo ujira wake kila kikuja baadaye atakuwa nini, mpata thawabu. Lazima mtapata. Kila kikuja kusaidia huko mnapata. Kila kikuja kusaidia mnapata. Na insha Allah, Allah anajenga nyumba wapi? Peponi insha Allah. Naona? Kwa hiyo walilahi alhamdulillah ni changamoto ambazo zinapatikana katika dawa. Yaani hii sasa nyie, yaani nyie ndio masala sasa wa kweli. Kuna msaada dawa, hakuna vikwazo. Kujua bado la awali. Tuma alisumbuliwa naye ni Rasulullah. Tuma akapigwa. Kusilat rabaiyatuhu. Washuja wajuhu, si ndivyo? Tuna sallallahu alayhi wasallam ni yake akapasuliwa, yatolewa rubaiya. Vivile, tuma akapasuliwa. Akasema kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum. Vivu wa fauru watu ambao wamempasua mtume wao. Tumefahamia hapo? Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anakusudia kuombea laana. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia ile mtume, laysa laka min al-amri shay'un. Wewe katika jambo hili huna rai, hauna ruhusa ya kuombea laana. Na bali mtume aliswali akasema kwenye kunuti, naona akaombea laana wale, akawataja wengine majina yao, wale ambao hamu قتل نبيه. نونا ابو الذهب مو متوم يعني ولكو كبيسا لا هيما يقومو ثم كاومبيا دو الله كاومبيا لا كاومبيا لا اللعن المعين لا يجوز ليس لك من الامر شيء وهو كتهيلي كتهيلي جامبو هنا شعور يا تشوتوتي هنا رخصه يا كولاني فسا بعد هapo رسول الله صلى الله عليه وسلم akaendelea na dawa. Sasa wewe unafuata dawa ya mtume, unataka upewe yani upite tu. Hii ni katika ile asubra al-adhabi ambayo tunaisema. Unaona? Sasa jibu nyingine zitatokea, lakini ya aina hii insha Allah haitatokea. Tumevamia nao. Ya aina hii haitatokea insha Allah. Naona? Hao kichofu mimi wallahi sina mengi ya kusema. Naona? Hii ilikuwa ni kalima ya kuwasalimia na tukao tumeshasalimia tushafanya na muanaka. Naona? Lakini nasema kwamba mundo ukombozi. Kwa hiyo tembeeni mfua mbele mtaani. Naona mmepata mwakazi yenu ambao nyinyi wenyewe mnaimiliki. Naona? Na wallahi alhamdu, kazi hizi zimepita baina al-mashayikh. Naona? Hata mashayikh na maneno kadha na kadha. Lakini haya ni mambo ambayo yatafanywaje? Yatakwisha. Kwa hiyo si masalafi ni kitu kimoja na tunahitajiana, yatakwisha. Isipokuwa wale ambao ni mahizbi ambao tasattaru waraa hadhihi fitna, wamejisimu nyuma ya hii fitna kama vile mawaraa al-aqma, mawaraa mnakijua tusaini mawaraa al-aqma. Tayule mtumwa yule dada yule mtumwa Naona? Aliyekuwa nyuma ya kitubuu. Wale ambao wako nyuma ya kitubuu Allah atawadhibisha. Wote. Wale ambao wote ambao kwa nyuma ya kichuguu cha dawa salafia Allah atawadhibisha na masalafu watapanda. Na dawa salafia itakuwa ni nguvu, itakuwa na nguvu. Tumefahamiana ifuata. Suluhu itakuja na mambo yatakwisha. Naona? Walilahi alhamdu. Naona? Kama alivyosema kwamba tuendelee kwenye mada na kadha na kadha. Naona? Tuendelee kwenye mada lakini labda zile tafishi ndogo ndogo ambazo zinakuja dai wa kituo yeye anajua. Yaani dai yani kama mimi hapa Musa nifanye ikitokea tashwishi mimi ni aalam. Sawa, swahibu alqissa mukaddamun ala ghairi. Kaka masuala ya tarjih. Yanapokea dalili mbili zile taarad. Taarad ad-dalilayn katika takawsul al-fiqh wa nasema kwamba swahibu alqissa mukaddamun ala madha? Ala ghairi. Yule mwenye qissa yule anatangulizwa. Tumefanya na hapo. So kila dai anajua changamoto za kituo. Ni pale Musa ni pale. Changamoto ambazo nazipata ni za kawaida kawaida. Naona? Kwa siwezi nitaja nikakadiria changamoto anayopata mtu Morogoro. Siwezi kukadiria changamoto ya Ifakara, changamoto ya Kusini, changamoto ya Mwanza, ya Tanga, ya wapi. Siwezi kukadiria, siwezi kwa sababu sipo, sijui. Sina mada hapo. Sijui, sijui mimi anaenda hivi. Mtu ataniambia. Unaona? Yule mwenye kuona yule. Unaona? Falisa rai kama nsamia. Yule aliona ameshuhudia hivi anaona hivi. Bi ummi ainihi sio kama yule aliyefanyaje? Sisi mtu anaweza kaongeza ka uongo hivi kakizibu. Sina mada hapo. Hayo. Kwa hiyo kila mmoja anakadiria kadhia. Mtu anakadiria kadhia anaitoa sasa. Unaona? Kadhia imetukia mtu inabidi lazima kadhia ifanyeje? Imajizwe. Kama tulivyotangulia kufanyaje? Wewe unamwambia useme. Kwa hiyo mimi nasema kwamba ni hani alakum kwa hii markaz Ibn Abbas. Unaona? Lakini alimuhimu kwamba watu waendelee kusoma, tusiendelee na maneno. Suluhu itakuja bi idhnillah subhanahu wa ta'ala, namwombea Allah aipite. Unaona? Na kisha pita na shehe tu anajua zaidi katika hilo, namna anavyotaamala na watu wa kamati, na sisi wengine tuko nyuma tunasikilizia. Tumeelewana hapo, tunakuomba dua kwamba jambo lipite vizuri, lakini swala sisi wengine na mashehe wetu na kadha na kadha tuendelee kusoma. Bas. Nani tumeelewa na mashaikh. Naam, hii ilikuwa ni ziara tu kwa jina kwa lengo la kupiana moyo na kumdhoofa. Naam. Mbona uko na? Inaweza kuna swali kalima. Hii kalima si hiyo swali la ilaha illallah. Tumefahamia na hapo. Si kalima ni maswali. Naona lakini kama mnafahamu kwamba mara nyingi kwa katika markaz huwa tunabadilishana nini? Ile tabadul maalumati. Ukikuta mara nyingi shekhi tunamuita na kwa markaz mmoja ni kule. Unaona? Na sisi kama kawaida, madam sote ni masalaf, tunapokuwa tunahitajika katika wakati ambao tuna nafasi tunakuja tunabadilishana nini? Tunabadilishana maalumati. Naona? Tunabadilishana maalumati. Sikia nifundisha faraidhi, niambia shayakidi kwamba nikija tena sitaki tena faraidhi ilinichosha. Faraidhi ilinichosha siku ile. Ilinipa shida. Umeona hapo? Nimuomba hivyo. Kwa hiyo kitokea msio kanipangia tena faraidhi, nipangie kipindi kingine. Unaona? Sala, unaona? Unaona? Lakini faraidhi bwana, usiniambie sijeri nimchosha kweli. Unaona, nimchosha na ili nisumbua kwa mwili. Faraidhi tukubaliana kama unampa shadaka. Na unampa shadaka, kwa kama itakuwa imetokea hivyo, sisi masala kwa kitu tunahitaji kama nilivyosema kwamba tunahitajiana. Kwa hiyo sijeri hizi fitna zinasumbua. Yaani zinasumbua kulikuwa, yaani hizi fitna haziwasumbui hao. Sasa baadabu, hazisumbui hao. Tumeona hapo haziwasumbui kwa sababu hawasomi. Tumeona hapo, tumeona hiyo nini? Chenu badabu, hao haziwasumbui. Unaona? Kwa sababu wao hawasomi. Zitamzungua zinawasumbua nini tulabu. Hapo mtu akiwa anafanya bayani ya kuelekeza kama mlikuwa kwenye masala kitabu fulani mnasoma, siku hiyo tu amtusoma, mtasoma. Mtasoma. Mkitoka pale hamfanyi mraja. Mnashika sila au vipi hao tutakuita nini? Baba zumua nini kana na kada? Unaona? Zinasumbua. Na kweli zimetusumbua. Unaona? Kwa hiyo hao atanena. Fa'aridu anhuma. Tumfanyia hapo. Atanena. Unaona? Atanena wakeni kando. Fa'aridu anhuma. Unaona? Jambo litakuja kufahamika na lishafahamika. Wallahi ta'ala. Wallahi ta'ala kwamba alhamdu kwa jambo lishakuwa wazi. Kwa kuwa jambo lishakuwa wazi, watu wanakuwa mnachanganyikiwa. Jambo likuwa ni mushtabaha, halijulikani tutafanyaje nini kadha. Naona, lakini kuna mambo ambayo ninyi mnakuwa mnayafahamu vizuri. Kwa maana huyu akisema la yazidu ka imana, yani hawezi kupata maalumati mapya kwa sababu fulani amefanyaje, amesema, lakini linakuwa linasumbua darasa. Na mkisema kwamba msibainishe, watu wataona vibaya. Mkionekana kama vile kijikundi fulani hivi. Lakini lazima mbainishe. Mweke sawa. Sehemu ambayo imeharibika. Naona hapo? Lazima mweke sawa. Yaani yote hapa katika nini, kuna watu ambao mnakaa hapa, mtu ata kuna siku nyinyi mtakuwa na maratizi. Siku moja mtakaa hapa. Siku ile kama hizo mtakaa hapa. Wengi watakokaa hapa ni wale ambao mnaishi hapa. Lakini wale ambao mmekuja hapa kama mpo na nadhani wapo, ambao mmetoka huko si wapi huko mmekuja hapa. Wengi sasa hivi kila mmoja yuko anafikiria hapa. Nikifika hapa Tanzania msikiti wa nani? Basi msikiti wa nani? Wanaweza kunifikiria hapa. Au Tanzania hivi. Yaani kila mmoja anakuwa anafanya nini? Kuna namna fulani anazungumza na roho yake. Si ndivyo? Sote ndivyo tulivyokuwa. Kuna kipindi utaona mara kasaba kisha kuisha sema ya Allah nakumuni yale mara kama hii nyumbani. Wallahi tulikuwa tunayafanya hayo. Naona mimi kuna msikiti mmoja nilimuona mamlaka ya Arabia Saudia. Ilikuwa ni jirani yangu, jirani ni mimi kwa na kamtahani pale. Naona? Ilikuwa na kasha ya Amerika Abdul Aziz. Kulikuwa na msikiti mmoja mkubwa. Unaitwa Jami Ahmad ibn Hanbal. Pale kulikuwa na halakati. Nyingi. Sasa nilipokuwa nikiona ule msikiti ulikuwa unanichanganya sana. Naona? Wallahi nilikuwa namuomba Allah nakuomba ya Rabbi nakuomba markaz kama hii hapa. Wallahi yani nilikuwa naomba ile markaz. Allah kanipa muzani hiyo. Unaona? Allah kanipa muzani. Ukija ukakubudu kuleta ujinga pale. Unalala kwenye kituo kidogo cha zunguti pale. Na hata wanafunzi nimekuambia. Wanafunzi afanye ukorofi. Tumpe na saa akatai. Ashike begi lake barra. Barra. Aondoke mwenyewe kwa usalama wake. Hataki namfikisha. Wallahi namfikisha. Kasubu serikali ipo inatujinda sisi. Si ndio usalama wake hivi? Lazima nimfikishe kama anataka tusumbue sisi. Masalafu hapo viunguzi hapo viunguzi Butiama anataka tusumbue. Wanasema hiyo sultani. Hiyo ndivyo hivyo. Naona? Ndivyo ndivyo. Kwa hiyo hata nini kuna mtu anafikiria apate markaz. Markaz kama hii au markaz kadha. Naona? Mwingine akienda akiona kama ile masjidi. Ile masjidi Juma ya pale Morogoro anasema ya Rabbi. Hiyo msikiti mkubwa. Hauna darasa. Ya Rabbi na kuna msikiti mkubwa kama huu. Nitamka tafsiri kwa kama hapa pandeji hapa. Tanyuma kile hapa kutakuwa na tafsiri ya Qur'ani hapa. Hapa kutakuwa ndio nitakuwa nafanyia darasa hapa. Hii halaka ya kadha, hii halaka. Unapanga hapo? Kitoa ndio kuna mtu atakupangia yani mpaka mwenyewe unashauriana na nafsi yako. Tumefahamia hapo. Allah Subhanahu wa Ta'ala atawaleta markaz. Sasa ukifika kwenye hiyo markaz, si kwamba hapa Sheikh wako ndatakuendesha kwenye markaz yako. Ah ah. Bwana si akili utamuendesha. Ile ni yake ile. Yako ni hii hapa. Tumefahamia hapo. Aiywa. Ile ni yake. Yako ni hii. Tumefahamia. Sheikh sio unanielewa? Amenyesha. Hayo inawezekana ukatuma awamili kule wakati hiyo markaz kaianzisha. Kaianzisha mwenye kaenda kapiga dawa. Amekuta kijijini hakuna masalafi. Anapiga dawa, kapiga dawa, kapiga dawa, kapiga dawa. Wamepata kiwanja. Wamejenga. Wameweza kujenga. Kitu kimefanyaje? Kimenyanyuka. Mara anatokea mtu mmoja anaanza kuleta nani shida na ukorofi anamchapa. Anakuja mwingine, ya Allah. Anaona? Anakuja mwingine barra anamfukuza. Tumemwambia nabo. Sasa anasema kwamba yeye anasema Sheikh huko kanyoja kadiri ya mshikila. Yeye ndiye anajua tatizo kama vile alipopata matatizo akaipata ile markaz ndivyo anapopata matatizo anajua kwamba namna gani aendeshe nini? Na aendeshe dawa. Baada ya kushauri kwamba kuna kazi hii nifanyeje? Sio kama ndakuomba ushauri. Naona? Unaona usingilie mambo mabaya kuhusu. Unaona? Usingilie mambo mabaya nini? Hao nyinyi mmepata markaz na yapo zipo baadhi ya arai. Yaani katika arai hizo za masuala ya ilmiya ya furu katika masaili ya fiqhiya ya kadha ambao tahitaji ila ijtihad. Hayo la shaka mtatofautiana naye. Mtatofautiana naye. Hilo lipo hilo. Sifa dako. Yaani hilo haina shida. Na wala hatukasirika. Hata kikasirika mtaendelea hivyo hivyo. Kwa sababu hii masuala haya ambayo ni khilafia utakapo unapokuwa umefanya bahthi ukakuta kwamba swala liko hivi. Ukifanya kinyume chake ni nini? Unapata dhambi. Yaani kwa mfano mwanamke mmoja yaani wapi masuala ni tulabu ilmu kama kawaida. Kwa mfano mwanamke mmoja anaona kwamba niqabu ni mustahabba. Na mwanamke mwingine anaona niqabu ni wajiba. Huyu anayeona ni wajiba akifunua uso wake ni nini? Anapata dhambi. Sawa? شو فهمينا أبو؟ فمن يقول مقرر الراجح تلك مسألة هاي فما قبل نيني واجب نيني نيني نيني مستحبة نيني نيني نواجبة هذا قد كمذهب الشافعي يعني مذهب الشافعي يعني ومي ومي ومي كوكتين سأل فلهيدة يعني كنا كون كنا كيف تجود تلك مذهب الشافعي تلك مسألة النقاب نونا إذا كوف فائدة نونا تو شكرا جماعة سكيا سامو شكرا جماعة فيتنا نيني بامبويا يعني إيه إيش هو ده يعني فائدة فما نقول صحيح فائدة كتوصول الفقه فائدة كتوصول الفقه جامبو إن بكون مختلف فيه بين الاستحباب والوجوب سواء ونمك كولي وهي الكوان يعالي ونفقيها أقسم أكون يكتب فلان فما كنا ونتمنى اسمكم قبل نيني نمستحبة نونا أكولي وكم ونمك أبان ونا كم قبل نيني واجب إلي نقاب ويلو منمنا مبيا فانقاب Allah ameamrisha kama wanawake wawatii nani? Wawatii wanaume. Kwa hiyo mwanamke ile istihbabu inaondoka inakwenda katika nini? Katika ujubu. Tumefahamia nako? Katika ujubu inapanda. Kwa sababu ya kupatikana nini? Taatu zaud. Kwa hiyo si swala bado mwanamke anasema ah mimi hapana. Kama hiyo mimi ndio talaka yangu au usichukue talaka wewe bali kavu. Talaka usichukue dada. Ufanye kavu kwa sababu Allah amekuamrisha mtii nani? Mtii mwako. Tumefahamia nako? Haya ni masuala ambayo ya unapata faida kwa msomo usuru fiqhi ni faida kwamba kitu kinaweza kaa ni mustahaba kafanda kwa ni wajibu kwa kupatikana karina nyingine ndio kama hili hapa ambapo anatolea mfano katika hilo unaona kwa hiyo ala kulli kwamba mkiwa katika hii fatwa alazim katika hii markazi ambapo ni nasallallahu ja'ala mubaraka kwamba jambo kubwa tusome basi tusome unaona ili tuweze kusomesha utakuta baadhi ya mashaikh wetu baadhi ya mashaikh au baadhi ya maduati wanakuwa yani ile jumhuri aliyokuwa nayo si wasomi wala si wafundishaji sawa yani anakuwa na jumhuri watu ambao wamemzunguka nyuma naona ambao anachukua ushauri wao wakimshauri na kumnasihi wengi wanakuwa sio tadasan hata wale baadhi ya alqaimun kutoka mfano ni ahadul khair naona ukiweka darasa hadi hata mara moja hadi naam jaza Allah khaira nasoa naona ukitoa dawa sunu kumkuta nzunguka zunguka naona hu ili jambo lipo hilo hata kwa baadhi hata masalifu hata hapa Tanzania ukiuliza sema tunafanya tathmini basi mambo ya tathmini haya kizibu tathmini ilikuwa tunasikia nani ni hiyo dawa ya sunna yani tathmini yani neno tathmini watu huwa wanafanya tathmini kwamba ni watu wangapi ambao wamekuja? Sasa sisi tunaga wingi. Tunaga wingi. Watu wawili wanafundisha, watu watatu wanafundisha. Unaona? Sasa mambo ya tathmini hayo yapo kwa watu wengine. Unaona? Kuna wengi wallahi maduati wengi ambao wanafanya da'wa. Unaona? Audio zao wanastafidi watu sana wa nje, lakini watu wa eneo wanakuwa wastafidi. Labda watu wawili watatu. Nadai hakati kimoyo. Anaendelea kufundisha, anaendelea kufundisha. Inaendelea katika miaka wale ambao wanasikia zile audio njia wale wanaanza kufanyaje? Wanaanza kutumoka kule. Wanaelekea kwenye ile markazi. Sasa utakuta kwamba markazi baada ya miaka ilikuwa na watu wengi. Lakini mwanzo wakati inaanza haikuwa na watu wengi. Yaani ulikuwa unafundisha watu watatu, watu wanne, watu watano ambao leo mmoja akikosekana na wawili darasa hakuna. Tunafahamia na mashehe. Sasa sisi huwa watu wengi sisi tumekaa darasa. Sasa huu ugonjwa huu ukishaingia sehemu eneo wakapatikana watu watathmini hamna kitu na hao watu watathmini ndio kwanza wakimshauri shehe kama hapa shehe kidogo anashauriwa na watu watathmini hamna kitu mabishi kwa sababu huyu anatakiwa ashauriane na watu ambao anakaa nao darasani mmenipata lakini hapo unaona lazima wala huu hata kwa siku moja katika wale masimina siku moja huzuie darasa siku mbili huzuie darasa naona mtienda kwenye semina akifika kwenye semina unamkuta kwenye kibaraza anafanyaje amekaa sheikh anatoa mhadhara yeye anazungumza yani kwa maana sheikh atakayezungumza yote yanakuhusu ni mimi wangu msikini mimi a a vipi kaka mbona uko na mimi ah bwana tunafanya tathmini tathmini uli ufanye vizuri lazima ukae wapi ukae ndani uone je watu wamemwelewa sheikh au hajamwelewa ukokana sasa hii swala alitakiwi katika marafiki. Naona lakini hapa Morogoro nadhani halipo. Hapa Ibn Abbas halipo eti. Na tathmini hili. Naona? hapa haribu na mimi leo alhamdulillah nashukuru muzani haribu na mimi katika maraki nyingine hali hakuna lakini hili swala lipo katika baadhi ya nini baadhi ya masalifu nikuta kwamba shekha na muhadhara naona watu wako nje wanazunguka ukimuuliza anakuambia wanafanya tathmini naona watu wanasoma atafanya mkiingia katika zile kadhaa kubwa sasa kama wanafunzi wasome vipi kuna changamoto kwa wanafunzi unamkuta anakuja anataka unajua wanafunzi sasa hivi wamekuwa nitakabudu unajua takabudu wewe vipi unaona sasa hii sio ifara hii na vitu you know unaona hii ni vitu you know hii unaona lakini lile alhamdu kama nilivyosema kwamba unaona nyie mko atakheri naona kilichopo kwamba mko katika kipindi cha i'rab na mko katika kipindi cha nini cha subira subira itawafanya mweze kufanyaje itawafanya mweze kupata ujira lakini pia subira itawasaidia kwamba katika mambo ambayo yanaweza kuja kwa maana mtu anaweza kaa anataka kuleta vurugu hapa kwenye kituo unaona ile subira itawasaidia kwa sababu mtu anaweza kaa anataka anzishe jambo ni muonekano mbaya kwa nini kwa serikali nimefahamia nako kwa kitu kidogo ni kufanya subira na kuangalia yale mambo ambayo mmejiwekea ni msingi ambao mmejiwekea ya kwamba je ikitokea jambo fulani tunafanyaje au ni nani ambaye anaenda kufikisha au tunafanya nini na nini naona ili muweze kuendelea na sala hilo wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam wa barak ala abdillahi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمن بعد الله سبحانه وتعالى أملك شهوته مليك وليقوى ميما في الدنيا والآخرة تكالى فانزل كلماته نصيحة نافعة مفيدة ولله الحمد نعني وقت مباو بلا شك تنحتاجي نصيحة كما هيزي كتوكا كواتو مفانو واتو تنحتاجي ساني نا نكيبيندي مباشو الحمد لله كما لبسيما شيخ ila shaka sahihi tunaweza kusema kama alivyosema kwa kipindi cha fatwa walillahi alhamdu wal minna kipindi ambacho kimejaa kheri kuliko ilivyokuwa mwanzo na lakhi moja juzi aliniambia wakati tunaondoka sisi Furqani kwa unasema tusome bana mimi kanaambia hata chini ya mtu tutasoma si ndio na lazima moja na mimi kwa sikuelewi hili. Niko na chini ya mtu tutakwaje? Sasa hivi kidogo ndo anapata faraja na una kweli inawezekana. Lakini kadhalika kama alivyosema Sheikh, hiki ni kipindi ambacho kupata nasaha kama hizi na vile vile ziara kama hizi tunakuwa na faida kubwa. Na naweza kusema alhamdulillah maneno aliyosema Sheikh ndio anamaanisha kwa sababu ni katika watu ambao bila shaka kwa asilimia nyingi tuko pamoja katika jambo hili katika hali kadhalika katika mali tunaomba Allah Subhanahu wa ta'ala walipe ndugu zetu wa markaz al-muzani na wengineo ndugu ambao Allah Subhanahu wa ta'ala huwafikisha katika hii kheri na kheri nyinginezo. Naomba Allah Subhanahu wa ta'ala walipe malipo yaliyo mema na walipe ziada ya kile ambacho wanakifanya katika taawun ya jambo kama hili la kheri. Kwa hiyo anachokisema bila shaka ndicho anachokusudia na vile vile ndicho anachomaanisha kwa sababu tunaona na vile vile tunashuhudia na tuko pamoja katika hali hizi tangu mwanzo wa jambo kadhalika mpaka hali hii na tunataraji biidhnillahi alkarim, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe kwa pamoja katika jambo hili mpaka siku ya kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho, kama alivyosema Sheikh, bila shaka bado tunahitajia nasaha zaidi, kadhalika na musharaka zaidi na taawun zaidi hisia au taawun ambao ni hisi, kadhalika ambao ni maanawi, na miongoni mwao ikiwemo durus, kadhalika daurat. Na sisi tunataraji biidhnillahi muda si mrefu Allah akiwafikisha, baada ya markazi yetu kukamilika, tutakuwa na daura insha Allah, tunataraji biidhnillahi. Na miongoni mwa mashekhe ambao tunataraji tutakuwa nao katika kututia nguvu katika hili ni yeye pamoja na ndugu zake wengine ambao uko pamoja na mashaikh wengine wengi ambao bila shaka watu wanafahamu na kuna haja ya kuelezea zaidi. Kwa tunataraji insha Allah muda si mrefu markazi yetu itakapokamilika, kiwango kikiridhisha cha watu kuweza kukaa katika mazingira na kukaa kwa ajili ya durus na harakat, tunataraji insha Allah tutakuwa na darsa, tutakuwa na daura, tutakuwa na daura mwanzoni. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika hili. Kadhalika tunawasihi ndugu zetu kwa ujumla, manake hapa wapo unaona ndugu zetu pia wanafunzi ambao wanasoma markaz Imam Muzani, wako wengi kwa idadi yao hii, bila shaka wao pia ni sababu ya da'wa katika mji huu, wafahamu kile wanachokifanya na wazingatie kile wanachokisoma, wakijua hali tulizokuwa nazo katika mji wetu wa Morogoro, mji ambao asilimia kubwa ya watu wamefungwa fungwa kwa minyororo ya ukizbia. Kuna mhadhara mmoja nakumbuka leo kufanya sultani, nikasema ukizbia Morogoro sasa sana Chatu. Kuna mtu anafahamu historia ya Chatu? Captain Chatu. Chatu akitaka kumuua, akimuua mnyama, kwanza anamkunja, anamzingira, kwa maana anamweka kati, anambana. Lakini kadhalika wanasema ili aweze kummeza kiulaini ufanyaje? Anamtemea mate. Mara nyingi nilikuwa natolea mfano hapa, asilimia kubwa ya Uislamu ushizibia umewafanya kama Chatu anavyomfanya mbuzi akitaka kumla. Kuna watu wamekunjwa kunjwa na kuna watu wametemewa mate laini katika mikono na izni. O, mji huu sio laini, mji huu ni mgumu. Kwa ndugu zetu ambao wanasoma hapa, kadhalika wanasoma markaz kwa Sheikh Abu Abdurrauf, Abu Abdulqadir Abdurrauf al-Munawi, bila shaka walitambua jukumu hili, na wanaosoma kadhalika marakiz nyingine za kisalafu ambao wana nasibu katika mji huu pia walitambua hili, na wasilainishe hali zao na wasirahisishe jambo, wakatanguliza baadhi ya vitu wakasahau mazingira haya. Hii ni neema alhamdulillah ya kuwa na sura dawa ya salafia, kadhalika shabab na wazee kama hivi wakaweza kukaa. Lakini neema hii bado inahitajia kumshukuru Allah kwa hii, na vile vile miongoni mwa namna ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kutoa jitihada zaidi ili iweze kudumu neema hii. Kwa hii nasaha yangu ambayo nikusudia kuitoa kwa wanafunzi wenzangu wanaosoma hapa, tunaosoma pamoja, tunafanya muraja pamoja, kadhalika wanafunzi wenzangu wanaosoma katika markaz ya Sheikh, kadhalika marakiz nyinginezo ambazo tunataraji kheri kutoka kwao, bila shaka wanatakiwa walijue hili na wathibiti katika hili, na wasome kwa azma na kwa ajili na kwa malengo. Kwa kumalizia maneno haya mafupi, tunashukuru ndugu zetu ambao wametufanyia ziara kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kufanya taawun na sisi katika hali hii, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awathibitishe katika hali hii, na walipe khairan jaza. Kadhalika ndugu zetu ambao pia wamehudhuria muhadhara huu, kidhani kalima lakini muhadhara japokuwa laini lakini mzito na wenye faida nyingi. Vile vile ndugu zetu wote waliohudhuria, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ايجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.